U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Svemilosni, Kur'anu uči. Čovjeka stvara. Govoru ga poučava. Sunce i mjesec utvrđenim plove stazama. A zvijezde i drveće padaju ničice. A nebo je podigao i postavio terazije. Da ne prekoračujete u mjerenju. I pravu mjeru napunite. I na teraziji ne zakidajte. I zemlju je postavio za žića. Na njoj ima voća i palmi sa čaškama. I zrnevlja sa lišćem i cvijeća mirisna. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Čovjeka je stvorio od gline, kao grnčarija što je. A džine od plamena vatre. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Gospodar dva istoka i gospodar dva zapada. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Pustio je dva mora da se susreću. Između njih je pregrada i njih dva se među se ne prelijevaju. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Iz njih se vadi biser i merđan. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? A njemu lađe pripadaju, koje se nalik brdima po moru dižu. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Sve što je na zemlji prolazno je. A lice gospodara tvoga, veličanstvenoga i plemenitoga, ostaje. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Njemu se obraćaju oni na nebesima i na zemlji. Svakog trena on se u svemu nahodi. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Presudit ću vam ja, o vi skupine dvije. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? O skupino džina i ljudi, ako li vi možete da ponad graničja nebesa i zemlje prodrete, vi prodrite. Nećete prodrijeti osim s velikom moći. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Na vas će se plam vatreni slati i rastopljen jed prolijevati i nećete se moći odbraniti. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Pa kad se rascijepi nebo i bude kao ulje crveno-žuto, pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Toga dana za grijehe svoje ni ljudi ni džini neće biti pitani. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Zločinitelji će se po zakonu svome poznati, pa će za kosu i za noge zgrabljeni biti. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Evo, ovo je džehennem koji su zločinitelji poricali. Pa će između njega i uzavrele vode obilaziti. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? A onome ko se bude pred svojim gospodarom bojao stajanja, pripadaju bašče dvije. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Sa razgranatim stablima. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? U njima su dva uvijek tekuća izvora. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? U njima od svakojakog voća po dvije vrste bit će. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Oni će biti na postelji naslonjeni, čiji će prekrivači biti od kadife. A plodovi bašće dvije blizu bit će. koju blagodat gospodara svoga vi poričete? U njima će biti one pogleda kratki. Nije ih ni čovjek prije njih, ni džin dotakao. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Kao da su one biser i merđan. Koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Zar je nagrada za dobro nešto drugo doli dobro? Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? A osim te dvije, bit će još dvije bašće. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Dvije modrozelene. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? U njima će biti dva izvora koji kuljaju. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? U njima voća ima i palmi i šipaka. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? U njima će biti ljepotica čudi prekrasne. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Kurija zaštićenih u šatorima. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Koje nije ni čovjek prije njih, ni džin dotakao. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Mut Oni će biti naslonjeni na zelena uzglavlja i ćilime predivne. Pa koju blagodat gospodara svoga vi poričete? Neka je uzvišeno ime gospodara tvoga, veličanstvenoga i plemenitoga.